Egy erkölcstelen 15 éve regnáló hatalom, vagy egy narcisztikus ember, aki mindenféle csúnyákat mondott ránk. Nehéz a döntés, és megértem, hogy az emberek középen szeretnének állni. Mindentől távol, a politikától távol. De vajon létezik-e még olyan, hogy középen állunk? Ez egy kicsit ilyen szabadabb folyású rész lesz. Nem mondom, hogy teljesen kifort minden gondolat. Lehet, hogy van olyan gondolatom, amit felülbírálok majd egy-két hónap múlva is akár. Meg annyira turbulens időszakon vagyunk túl, hogy... Te jó Isten! Fokus csapó! Szóval annyira turbulens ez az időszak, hogy gyakorlatilag már az, hogy kedden fölveszem a részt, és kimegy hétvégén, a világ a feje tetejére állhat ennyi idő alatt. Ez egy közös gondolkozás, egy őszinte, cenzúramentes, és lehet ezzel egyetérteni, nem egyetérteni, de én ezeken mostanában sokat gondolkodom, és tudom, hogy nem tudom, mi van itt várva tőlünk, de azért ez egy YouTube csatorna, nem egy klasszikus média, annál szabadabb, és nem is egy beszélőfej megafon, hanem ambivalens érzések szoktak bennem lenni, és most is egy olyan szituációban érzem magam, amiben még így nem voltunk az elmúlt évtizedekben, ezért én is örlődöm. És örlődjünk együtt, nem? Lehet, hogy nem csak én örlődök ezeken. Szóval, jól van, ez ígyben is beszéltem erről, a Bandi videója kapcsán, a Bandi visszatérő videója kapcsán, ami nem gondolom most nem a Bandiról fog szólni a rész, de hogy a Bandi amúgy valamennyire nem egyedül van ezzel, amit mond. Sokan állnak középen, legyen az ő, a Tóth Bettina, hogy próbálnak így középen állni dolgokban, de nagyon sokszor látod ezt mindenféle emberen, akár a médiában, akár csak ismerősökön, baráton, akár kommentekben, internet szerte, hogy nem elégedett ezzel, nem győzte meg a másik, stb. És ez a mindenki rossz, mindenki felé kritikusak vagyunk, ami valahol jó, mert kell mindenki felé egy kritikusság, de úgy érzem, hogy néha ez már ilyen kompenzációsan átcsap. Egyik oldalról se lehessen bántani őket, hogy mindenképp így mindenkitől távol állok. Nem is az, hogy középen állsz, hanem így a partvonalon kívül így mindenkire oda mondod, hogy az is rossz, és akkor utána visszabújsz az üregedbe. Én inkább ez jön le néha nekem egy kicsit, mert így, hát ez egy elég kockázat kerülő biztonsági játék, igen. Be kell bizonyítanom mindenkinek, hogy én nagyon pártatlan vagyok. Én nagyon-nagyon pártatlan vagyok. Az egy kicsit néha nekem túlzásba viszik emberek, hogy nem tudom miért, kinek akarják ennyire a pártatlanságukat bizonyítani. És úgy érzem, hogy olyan erőterek alakultak ki most, már régóta, de most azért feltűnő, és most végre eljött egy, hát mondjam egy párt, vagy egy ember, most egyelőre ez inkább one man show, de azért remélhetőleg szerintem vannak amúgy a Tiszában is olyan arcok, akiket érdemes lenne előre nyomni, mert láttam már jól nyilatkozni őket, de hogy egyelőre van egy mozgalom, a Tisza, meg minden vele kapcsolódó dolog, hogy ezt az erőteret egy kicsit azért láthatóan felborította, de attól még az ne csapjon be minket, hogy az erőtér, a pénz, a hatalom, minden eszköz az azért még mindig az kormánypárt pártján áll, úgy hajlítják a teret, ahogy akarják, akár azzal, hogy törvényeket szabnak át, akár pénzekkel, akár megfélemlítéssel, mindennel, minden eszköz náluk van gyakorlatilag, ami csak lehetséges, és még itt is középen tetszelegni, úgy érzem, hogy inkább a status quo-nak, inkább a kormánynak kedvez a hosszú távon, hogy még itt is, ilyen eltorzított körülmények között is úgy csinálni, mintha a két oldal között az erőviszony az valamennyire is kicsit is kiegyenlített lenne. Az, hogy mondjuk a felméréseknél kiegyenlített, az annak ellenére van, hogy miközben minden erőtér körülöttük egyértelműen a másik iránynak kedvez. Az információ mindenkihez ugyanúgy eljutna, akkor el tudjuk képzelni, hogy valószínűleg hát nem így állna a Fidesz, vagy legalábbis a kormány. Miatt még visszatérünk erre a középen állásra, egy kicsit más irányokba is el akarok menni, és aztán majd visszavezetjük erre, hogy mégis mi a tanulsága szerintem ennek az egésznek. Mert ugye a média az egy fontos része ennek az egyenletnek. És azon is gondolkoztam, hogy mi média vagyunk egyáltalán. Mi, mint egy YouTube csatorna, mennyire számítunk médiának, klasszikus médiának, hogyan kéne nekünk viselkedni egy ilyen szituációban. Egy ilyen szituáció, mert szerintem nem egyértelmű alapvetően. Azt látom, hogy a hagyományos média hogy kezeli, ami még létezik. Néha ellenzéki médiának is nevezik, de szerintem vannak médiumok, akik egyszerűen nem muszáj rájuk aggatni az ellenzékit, mert ugyanúgy, igen, nekik is megvan a narratívájuk, de bármikor ez is egy másik vita tárgya, amit nemrég le is folytattunk egy ilyen széles legfrissebb baráti vitában, hogy ez az olvasom a mindkét médiumot, elolvasom az Origót és a 444-et, elolvasom a Mandinert és a Telexet, és akkor én most középen állok. És akkor utána jön az, hogy igen, mindkét oldal ferdít, igen, mindkét oldal, de szerintem egyáltalán nem így van. Nyilván a Telex sem tökéletes. Telex is tud úgy fogalmazni, a 444-ről ne is beszéljünk, de közben ott mondjuk a 24 HVG, Magyar Hang, stb. Azért azt mondani, hogy ezek ugyanaz a szín, mint egy Origó, meg Mandiner, meg pesti srácok, akiknek sokkal több, még ebben a rendszerben is, amiket ők kiszolál, ebben a rendszerben is ők vesztik el folyamatosan a pereket, non-stop átmennek rajta lejárató kampányok. Ez nem egyenlő. Nem, hogyha egy Telex megír valamit, és ha a Mandiner megír valamit, egyértelműen a Telex sokkal hitelesebb. Még hogyha az se tökéletes. Szerintem itt is egy kicsit furcsa ez a középen állás, hogy van egy média, aminek mondjuk lehet, hogy van egy erkölcsi hozzáállása, lehet, hogy valami felé húz, ami lehet, hogy amúgy jogos is, tekintve, hogy miket lát, mivel független médiaként hát látja azokat is, amiket mások próbálnak eltitkolni. Miközben ott egy másik, ami nem is tudom, hogy médiának tekinthető-e, hanem csak szócsövek, akit a kormány vagy közvetlenül, vagy közvetve finanszíroz, hogy a hazugságait terjesztje. Ez nem tudom azt mondani, hogy a kettő között lenne az igazság, mert nem. Egy hazugság és egy igazság között nem félúton van az igazság, vagy egy hazugság és egy igazság cinikusan leírva, akkor is még a cinikusan leírt igazság az azért jóval közelebb áll majd a valósághoz. És még szerintem amúgy az ilyen hagyományos média is csomószor kompenzál, hogy nehogy azt mondhassák, hogy ő ellenzéki. Általában beszámolnak az ellenzéki balhékról, Telex is mindig beszámol az összes lehallgatás botrányról, hogy miket mondott a Magyar Péter, közben azért annyira nem számolva például, hogy milyen képeket hozott a Magyar Péter, vagy annyira nem terjedt ez a médiában, de ez lehet, hogy már inkább a fogyasztóknak a hibája, de szerintem pont azt érzem egy csomószor, hogy meg lehet bármilyen HVG-t, 24-et is kritizálni, ők szerintem egy csomószor még kompenzálnak is, hogy csak azért is lehozzák a mindenki számára kínos, a Magyar Péter számára kínos dolgokat is, lehozzák a Fidesz számára kínos dolgokat is, lehozzák az ellenzék számára fontos dolgokat is. A 444 meg ott nem tudom mi van, ott is egy érdekes cikk jelent meg. Ugye a 444-et is szitta a Magyar Péter, és szerintem új Péternek a válasza az egy, ezt érdemes elolvasni, és azt hiszem az egy jó válasz volt. Ami arról szól, hogy meg lennének sértődve ők ezen, de sajnos itt nem biztos, hogy a Magyar Péter az, aki a legtöbbet elkövette az ország és a szabad média ellen. Úgyhogy ezt félre tudták rakni. De az érthető, hogy egy hagyományos média, az nem annyira a vélemények irányába megy el, hanem tájékoztatni próbál, még hogyha nyilván csak a szimpla tájékoztatás az nem elég manapság, ahhoz, hogy az olvasók vissza is visszajárjanak, kell egy stílus, kell egy hitelesség, kell egy kicsit kreatívnak lenni, de alapvetően nem lehet elvárni a médiától, szerintem, hogy ilyen állást foglaljon. A véleménycsatornák, mint mi vagyunk ott már, szerintem megengedőbbek vagyunk magunkkal, nyilván magunkkal szemben mindig megengedőbbek vagyunk. Amikor médiaként kell magunkra hivatkozni, mert az a jobb, akkor lehet, hogy elvárjuk, hogy mi média vagyunk, amikor meg számon kérjük rajtunk a médiának a újságírói standardjait, akkor hirtelen nem leszünk média, ez még mi is lehet, hogy ezzel visszaélünk néha, de közben amilyen a magyar média viszonyok és a propaganda lapokhoz képest, szóval ez a másik dolog, hogy amikor, hát hogy azt is a Bandi mondta, de hogy így egyenlőséget rak az összes csatorna közé, hogy hát figyelj, ezek véleményt mondanak, meg pofáznak ezekről a dolgokról, mindenki csak pofázik ezekről a dolgokról. Sajnos ezt most ilyen szinten azt vissza kell utasítsam, hogy nem mindegyik véleményekkel foglalkozó csatorna egyenlő. De azt értsétek meg, hogy akik véleményt mondanak, azok ugyanolyan mezei emberek, mint bárki más, csak exhibicionisták. Tehát a véleményt nem lehet tényként kezelni. Például mi lehet, hogy szerencsések is vagyunk, mert már ebből élünk, hogy bele tudjuk tenni azt a munkát, hogy a Csoki a főszerkesztője jól van, hiszen néha hibázunk. Vannak még szerkesztők, akik segítenek nekünk, de itt rendes utánajárások történnek, rendes utánanézések, utánaolvasások. Szóval nem gondolom, hogy minden, aki csak véleményt mond az interneten, az egyenlő lesz hirtelen, csak azért, mert véleményt mondott. Igenis van utánajárás és utánajárás között különbség, már hogyha van utánajárás és csak szimpla hasraütésszerű vélemény. Nyilván nem kell egyetérteni velünk, de attól még nem a levegőbe beszélünk. És a szokásos dolog ilyenkor amúgy, amit kevernek, a függetlenséget meg a pártatlanságot. Mi függetlenek vagyunk, pártatlanok nem mindig vagyunk. Általában fogjuk valaminek a pártját, ha nem is konkrétan pártoknak, de lehetné az, hogy fogjuk a változás pártját. Nekünk van egy erkölcsi iránytű, ami mindig is itt volt, és ez az igazságérzetünk nem hagyja, hogy ne beszéljünk dolgokról. Ahogy népszerűbbek lettünk, kapjuk is a támadást. Most kifejezetten mindenkire rászállt a propaganda média, akik részt vettek a gyermekvédelmi tüntetésben. Most mi is célpont lettünk, elég gyakran hivatkoznak ránk. Köszönjük szépen, hogy ennyi időt szentelnek ránk, de nem tudok embert komolyan venni, aki még ugyanoda a kommentekből, hogy pressmenezzen meg, így. Nem gondolom, hogy ez tétel, hogy valaki ennyire fogalmatlan a világ dolgairól, ennyire nem érti. Nyilván nem várhatom el, hogy bármilyen szinten utána nézzen nekünk az, aki ilyen kommenteket, nagyon egyszerű, ostoba emberek, ezek nem tudok szebbet mondani, akiket megvan, hogy a propaganda mit mond, és akkor droidként oda kommenteli mindenhova. Ez is egy élet... biztos. De hogy mi azért viszonylag konzisztensek voltunk a véleményünkkel, már a hat lépés alatt is ott még más voltak a fő fókuszaink, mint fiatal felnőttként. Mondjuk ez a rendszer is még lájtosabb volt akkor, de már a hat lépés alatt is eléggé kendőzetlenül kimondtuk a véleményünket. Akkor még Pressman sehol se volt, még a Trump volt, az első ciklusát kezdte, és már akkor bőven elmondtuk, amit gondoltunk. Nem volt sem ZP, sem Magyar Péter, se Pressman, és amikor majd a Pressman elmegy, ugyanúgy el fogjuk mondani a véleményünket, de most éppen ezt a droid hülyeséget lehet a kommentekben mondogatni. Úgyhogy engem sose hívott meg a Pressman egy vacsorára se. Csak rosszul jártam a Pressmannel, megkaptam az összes pressmenezést, miközben egy rohadt vacsorát nem kaptam. Na mindegy, túl fogok ezen lendülni, de érdekesnek tartom, hogy miközben 10 éve már az interneten konzisztensen tartjuk a véleményünket, és cserélődtek az, hogy éppen ki irányít minket, ugye, mert mindig a Gyurcsány, az MZP, a Magyar Péter, a Pressman, ez mindig cserélődött, miközben mi amúgy konzisztensek voltunk, csak mindig valakire fogni kellett. Ja, Soros is az is nagyon érdekes, hogy van egy világlátásod, van egy igazságérzeted, és azt képviseled, és attól függően, hogy mi a divat, éppen azt aggatják rá, hogy ő irányít. Nyilván az, hogy előtte miért mondtad ezt, amikor ő még sehol se volt, az nem várom, hogy meg logikával, meg ilyenekkel tudjanak kezdeni valamit ezek az emberek. De hát ezeknek az egyetlen lényeg ennek, amikor támadnak minket, az Edinát, Zsoltit, Partizán, mindenki támadnak, az, hogy minden hangot hiteltelenítsenek, ami kritikus lehet. És ezért a Telexet is. Mindenki, aki valaha valami kritikus dolgot mondott, azt megpróbálják hiteltelenítani, hogy csak az legyen hiteles, aki fölnyalja a kormányt. Ez is egy furcsa dolog, de hogy láthatóan próbálnak mindenkit hiteltelenítani, teljes alapok nélkül, csak bedobnak valamit, aztán már végigmegy a médián. És nem túl képességes emberek próbálkoznak ezzel, de hát ez már egyéni vélemény. És sokkal többször működött, úgy nagy összességében, mint nem működött. De akkor mit akar az a hőzöngő Lipsi? Neki semmi nem jó. Meddig lehet hőzöngeni? Hát én, hogyha a fő dolog, amit itt kijelölnék, az a változás. Így több mint 20 év után, Orbán, Gyurcsány rendszerek után, de amúgy akár mondhatnám azt a 35 évet is, hogy elméletileg a szocializmus után most a demokrácia van, gyakorlatilag úgy érzem, hogy még mindig nem tudtuk magunk mögött hagyni a KISZ-ből és a szocializmusból ránk ragadt öreg embereket, akik azóta irányítanak, és egy kicsit túlságosan beleszoktak abba a szocializmusba, mert próbálják arra visszalakítani, de én egyszerűen a változást, ezt szeretném, a változást, hogy végre ebből a posványból, végre ebből a Orbán-Gyurcsány rendszerből bőven elég volt ennyi. Bőven elég volt ennyi bazen. És én úgy érzem, hogy ez a két dolog áll egymással szemben. Nem a Lipsik és a konzervatívok, a keresztények és a nem tudom mi vagyunk is. Sátán is, hitetlenek. Nem a fideszes és a ellenzéki, hanem valahol ez a változást akarók, és azok, akik meg már ebbe a posványba úgy bele simultak, hogy ezt nem is tudnák, hogy mit csináljanak ennélkül. Nem az a lényeg szerintem, hogy én annyira akarom, hogy a Magyar Péter legyen a miniszterelnök, mert ő az egyetlen szerintem, aki az lehetne, hanem én változást szeretnék, és ki most az esélyes arról, hogy ez a változás eljön, most a Magyar Péter amúgy. Magyar Péter a legnagyobb esély arra, hogy itt lesz változás. Ki lehet mondani szerintem, hogy most a Magyar Péter ez van. Ez most talán nem sokkol senkit, mert mi lenne a másik opció most? Most milyen reális opció van még ezen kívül? Szanyi kapitányon kívül nyilván, nem tudom. Valamelyikünk akarata érvényesülni fog, ez millió egy véletlenen múlik. Ez az, hogy ki milyen támogatást tud a maga gondolatai mögé szerezni éppen akkor szombaton 4 órakor. Nincs más opció, még csak egy ilyen közel is se. És én se értek egyet mindennel. Amúgy Magyar Péterékkel kapcsolatban. Nyilván az, amit akarnak ettől az országtól majd, most nagyon szépeket mondanak, aztán szerintem majd a realitás ezt egy kicsit, hát hogy mondjam, vissza fogja fogni, amikor rájövünk, hogy se annyi pénz nincs, amennyit ből ezt meg lehetne valósítani, se annyi hatalom nincs, se hát igen, most mindenki nagyokat mond ilyenkor. Ahogyan csinálják, az sem feltétlen szimpatikus mindig. Például most a legutóbbi az, amikor teljesen le akarják offolni a régi ellenzéket, ez is ilyen kettős érzés van bennem, hogy még vannak olyan emberek, aki, mint például a Hatházira ráindítanak valakit. Tudom, hogy a elmúlt 15 év ellenzékének a nagy része az kuka, de közben azért vannak hiteles arcok szerintem, akiket nem érdemes kihajítani őket is fürdővízzel együtt, de azt a részét is értem, hogy lehet, hogy ez egy járulékos veszteség. Lehet, hogy többet vesztene a Tisza azzal, hogy bárkivel összeáll, és lehet, hogy tényleg ezt akarják az emberek, hogy volt már mindenféle összefogás, volt már mindenféle előválasztás, akármennyire csúnya hangzik, akármennyire tisztelek, mondjuk a Hatházit, de szerintem amúgy nem gondolom, hogyha mondjuk egy Hatházi át akarna menni a Tiszába, akkor teljesen csukott ajtókat döngetne. Mert azért a Hatházival karaktergyilkolni, hogy átmehetett egy volt ellenzéki, az nem tudom, hogy mennyire jönne be a Fidesznek. Szerintem itt is azért érdemes gondolkozni még dolgokon, de megértem azt a felét is, hogy nem akarnak kockáztatni itt most akkor, ha most tényleg nulláról kezdünk egy új ellenzéket fölépíteni, akkor az tényleg zéró tolerancia van. Meg tudom ezt is érteni amúgy. De és hiába érzem, hogy néha néhány mondata nekem is sok Magyar Péternek, miközben most az Orbán eltitkolt fiára utalgat, de meg néha nem én azt gondolom, hogy én nem ezt csinálnám, nem így csinálnám, nem az a jó út. De közben már szerintem sokszor bizonyította a Tisza, meg ahogy tud tematizálni, meg ahogy hát ideig eljutott, fél év alatt, az azért azt bizonyítja, hogy sokszor nekik volt igazuk. Jobban értenek hozzá, ezt is el kell fogadni, hogy én itt húzhatom a számat, de láthatóan azért elég átgondoltan és elég jól csinálják, amit csinálnak. Nekem meg el kell fogadni, és nem csak nekem kell elfogadni, szerintem hanem a mindenkinek, aki egy kicsit is változást szeretne, hogy nem lesz senki se tökéletes. Például, hogyha személyeket nézünk, akkor így emberileg lehet, hogy az MZP hozzám közelebb állt, mint például Magyar Péter, de azt is látom, hogy miért lehet az, hogy a Magyar Péter többeket meg tud szólítani. És szerintem azóta az MZP is fejlődött, Magyar Péter is fejlődik. Ha azt kérdezik tőlem, hogy egy gyerek hol van jobb helyen, egy 40 fős befogadó, átmeneti befogadó állomáson, ahol soha senki nem mesél neki esténként, vagy senkitől nem kap megértést, vagy nem hallgatja meg, vagy egy azonos nemű párnál, akkor biztosan azt mondom, hogy a második. De nem Magyar Péter fogja ezt eldönteni. Én nem egy bajok, egy erkölcsórákorom, ez talán már kiderült a rólam lejött összevágott manipulált felvételekből, és nem is szeretném magamnak indikálni a jogot, viszont lesz egy olyan közösségünk és egy olyan országunk, ahol az ilyen kérdéseket meg lehet vitatni. És attól még kritikusnak kell és lehet maradni, hogy mondjuk azt mondom, hogy most valószínűleg a Magyar Péter az egyetlen esély erre a változásra, attól még lehet kritikusnak maradni, és kell is, mert amikor majd ha egyszer Magyar Péter itt kormányoz, akkor az se kell, hogy annyira őrült eufóriában megint ott legyünk, hogy bármit megtehetnek a Magyar Péteré, és akkor majd azt mondják, ugyanezek az emberek, akik fújtak a Fideszre, ugyanezek az emberek majd azt mondják, hogy jaj, miért az Orbán jobb volt, az Orbán Gyurcsány jobb volt, és akkor ezt kell hallgatnom megint 20 évig, akkor megőrülök. Hagyjuk abba végre a múltra hivatkozást. Úgyhogy nem, attól, hogy mondjuk megnyeri egyszer a Magyar Péter, még ugyanúgy kritikusnak kell lenni, ugyanúgy számon kell kérni az ígéreteit, ugyanúgy számon kell kérni, hogy átlátható legyen. Ezt nem szabad elfelejteni, és az, amit most nyomnak, aminek most a Magyar Péter ki van téve, mi nagyon piciben kapjuk meg hozzá képest a támadást, és az is azért meg tudja feküdni az ember gyomrát, de ők százszorosan kapják meg minden nap, nem tudom, biztos nem segít abban, hogy kiben bízhat az ember, lehallgatják, követik, hergelnek ellene meg minden, szóval szerintem ahhoz, hogy ezt lenyomd így, ehhez kicsit bolondnak kell lenni. Ezt nem lehet. Szóval ez olyan szintű pszichológiai nyomás, amikor egy egész állam minden pénzével és hatalmával rád van állva, hogy szétszedjen. Ülnek a megafonban tizen, és az összes beszédet elemzik, hogy mit lehet kivágni. Embertelen. Szóval amikor nagy egója van a Magyar Péternek, látszik, de valószínűleg ez egy olyan dolog, hogy párválasztásban nem szimpatikus, de amikor mondjuk valakinek ezt el kell viselni, akkor lehet, hogy meg tudja valamennyi épeszét tőrizni az ember, amikor ilyen szinten kitett ennek az őrületnek. És majd, hogyha valami kiderül még, vagy valami úgy alakul, vagy valami vállalhatatlant mondanak, vagy csinálnak a tiszások, vagy a Magyar Péter, bármikor lehet azt mondani, hogy jó, ez erre nem éri meg leváltani ezt a rendszert. Szóval ez nem úgy van, hogy úgy kell elköteleződni valaki mellett, hogy mondjuk, igen, jó, ez lenne a változás, és most már bármi lesz, akkor ő lesz. Nem, ezt is el kell szerintem felejteni, bármikor felül lehet írni. Itt nem csapatok vannak, ezt ne felejtsük el, itt nem az van, hogy van az ellenzéki, meg a fideszes csapat, itt az lenne, hogy állampolgárok vannak, akik nézik, mik az opciók. Jelenleg november 26-án azt látom, hogy a változásra most Magyar Péter valószínűleg egy jobb opció lenne, de aztán lehet, ez még megváltozhat, én innen így nézem, hogy mik az opcióim, és nem az van, hogy na jó, most leteszem a voksam mellett a csapat mellett, és kész, így se kell erre tekinteni, és akkor meg tud maradni a kritikus gondolkozás az embernek. És az is lehet, bevallom, hogy elnézőbb az ember a Magyar Péter fele. Lehet, hogy én is elnézőbb vagyok, tudom, milyenek az erőviszonyok, tudom, mennyit hazudik a propaganda média, tudom, mert rólunk is hazudnak. Szóval lehetséges, hogy amikor jönnek a Magyar Péterről a hazugságok, amik százszor annyi jön, ezért lehet, hogy megbocsájtóbb vagyok ilyen szinten, mert tudom, hogy mennyit hazudnak az emberről, tudom, hogy mivel áll szemben. Ilyen szinten lehet, hogy az ember tényleg elnézőbb valakivel, aki, ahogy az Edina mondta, hogy minden nap a darálóba teszi a kezét. Valamennyire úgy érzem már néha mi is beletesszük, de mi csak így a kisujjunkat így belerakjuk, ő tényleg belerakja minden nap a kezét, és nem lehet azt, hogy közben egy minimális szolidaritást nem vállalsz ezzel. Szóval ez egy fontos kérdés szerintem sok ember felé, hogy meddig lehet még finnyásan várni arra egy nem létező tökéletesen, mert szerintem, hogyha valaki ma itt él egy ideje a világban, és felnőtt emberként létezik, és megy jobbra-balra, érezheti, hogy nincs olyan, hogy tökéletes a világban. Erről külön rész volt a kompromisszumok, az, hogy a tökéletesen nem lehet felesleges is várni. Csomóan erkölcsi magasságnak gondolják ezt, miközben szerintem csak naivitás. Tökéleteset várni egy tökéletlen és eltorzított világban. És szerintem amúgy nyilván a Magyar Péternek főleg az elején nagyon sok balfassága volt, most is van. Mi is megmondtuk, hogyha valami nem tetszett, de közben nyilván maga Jézus Krisztus jönne le, neki is szétszednék a mondandóit, és hogyha hát, és most nem is a Jézusról beszélünk, hanem egy halandó, sok esetben gyarló ember, az meg csomót hibázik, de szerintem látható a fejlődés, és sokkal, sokkal jobban tud válaszolni, sokkal összeszedettebben tud válaszolni, és sokkal jobban felnőtt a feladathoz, mint régen. Igen. Lehet, hogy nincs igazam. Ezt is bevallom. Úgy érzem, hogy még mindig jobb tévedni, mint az, hogy csak így kisúj eltartva hátrébb állok, és várom a tökéletest, és állok a szent középen. Ennél még mindig jobb azt mondani, hogy bazd meg, tévedtem. Hát ez nem jött be. Mert van kockázat azt mondani, hogy most úgy érzem, a tiszások tényleg próbálkoznak valami jót csinálni. Friss emberekből áll, tényleg vannak ott szakértők, vannak értelmes emberek. Jó lenne őket megmutatni, és csak szólok, tessék itt egy kritika. Kifejezetten képességes embereket láttam ott, például Kulya András, ő tud is beszélni. Nem véletlen volt ennyire felfutva TikTokon, és ő egy orvos. Őt például szerintem tök jó lenne előre tölni, hogy az egészségügyet képviselje. De amúgy a Tarz Zoltán láttam most nyilatkozni. Szokásos ilyen kis, hogy is mondjam, közjáték. Tehát ugye azért egy riporternek kéne hívni, mindenféléket a szájába próbál adni, és ha nem azt válaszolom, amire ő gondol, akkor nagyon dühös lesz, hogy hát én elkerülöm. Kurva jó volt, szerintem tök korrekt tarsz, nagyon értelmesnek tűnt. De ezeket az embereket szerintem lehetne egy kicsit többet szem elé rakni, és valószínűleg a többi képviselő közül is van, aki jókat tudna mondani, csak nem mindegyiket hallottam nyilatkozni. Szóval én ezeket támogatnám. Nyilván kockázat van ezt is, hogy ennyit mondok, az egyértelműt kimondom, hogy igen, most itt valószínűleg a Tisza az képességesebb a változásra, mert lehet, hogy veszít a Tisza. És akkor majd megint ott állunk, mint múltkor, és akkor majd lehet röhögni a Tiszán is, meg ugye azokon, akik kiálltak emellett. Lehet, hogy megnyeri a Tisza, és rossz lesz. Lehet, hogy megnyerik, és és azt mondják, hogy nem tudják, hogy mit csináljanak, elcseszik, elbasznak valamit, ez is lehetséges. Lehet, hogy nem lehet. Az, hogy ilyeneket mondunk, meg kritizálunk, azzal már alapvetően kivívtuk azt, hogy non-stop támadásoknak vagyunk kitéve. Ki tudja, hogy milyen retorzió jönne akkor, hogyha megint jönnek Fidesz kétharmad, és azt mondják, hogy na hát akkor ki volt az, aki nem a kormányfaszát szopta, akkor jön a retorzió. Bár hogyha megint Fidesz kétharmad lenne, akkor én megtartanám ezt a balfasz médiát, ami ugye ezt okozta. Én úgy érzem mostanában, hogy ez már egy ilyen sorsközösség, aminek bármikor szívesebben része vagyok. És amúgy visszagondolva, a Márki-Zay Péter bármilyen szimpatikus máig is amúgy, az az ellenzéki összefogás jobb, hogy nem nyert. Az, hogy a Fidesz kétharmad, annak nem örülök. Hogyha az az ellenzéki összefogás nyer, lehet, hogy a következő választáson megint a Fidesz visszajött volna, és az embereknek az utolsó reménye is szétporlott volna attól. Úgyhogy nagyon jó szerintem, hogy az ellenzéki összefogás úgy, az elvesztés után egy órával már mindenki menekült a hajóról, erről is ezerszer beszéltünk már. Szóval az jobb az, hogy az nem lett abból semmi. Tudom, hogy az emberek szeretnek a győztes csapatba tartozni, meg ilyenek, de hogy az is rendben lesz, hogy én az örök vesztes, de értelmiségi sorsközösségbe fogok tartozni, akik szeretnének változást ebben az országban, lehet, hogy ki leszünk nevetve, de ez egy ilyen sorsközösség, egy ilyen, hát igen, jó lenne itt, hogyha ez az ország egy jó irányba változna, te is tudod, én is tudom, ez van. És akkor így ilyen sírva vigad a magyar majd együtt feelingünk lesz együtt, az is valami. Még mindig jobb, mint ezt a rendszert kiszolgálni szerintem. De szerintem az a baj ezzel, hogy itt, ami miatt már nehéz középen állni, hogy itt nem értékrend alapú a vita már. Nem azt lehet mondani, hogy most a liberális, ami már nem létezik, ugye a Tisza is amúgy jobboldali párt, most dönteni kéne ilyen dolgok között, hogy a liberális, meg a konzervatív, és akkor melyiknek milyen értékei vannak, dönteni kéne, hogy jaj, na hát akkor Tiszának mi a programja, a Fidesznek mi a programja, mi a víziója a Fidesznek, mi a Tiszának a víziója. Az a baj, hogy ez még egy érdemi vita lehetne. De nem erről van szó, itt már nincsenek értékrendek. Itt a másik opció, ugye most beszéltünk a Tiszáról, mi a másik opció? Itt sok dolgot fogok mondani, de nem most fogom kifejteni, mert napi szinten sajnos szembesül ezzel az ember. Van egy ilyen műsorunk, hogy jól van ez így, ott nézzük a híreket, nézzük a tényeket, nézzük, hogy mik derülnek ki. Több száz rész van, amiben erről beszélünk, nem most fogom kifejteni, de a másik oldalon nem egy másik filozófia áll, hanem bűnözők, rablók, akiknek semmi se szent, kirabolják, ellopják az országot, közben borzalmas cinizmus van, a szegénység is elmaradt szerintük. A szegénység idén érdeklődés hiányában elmaradt. It's the biggest piece of dog shit. Elképesztő milliárdos gusztustalan propagandagépezet van, gátlástalanság, pakoljuk a Orbán vejének a zsebébe a pénzt, meg a szomszédjának a zsebébe a pénzt, és közben összeomlik minden, amit fent kéne tartani az államnak. Látjuk, milyen a gyermekvédelem, látjuk, milyen a kórházak, látjuk, hogy a rendőr sincs elég, látjuk, hogy az iskolák is hogy néznek ki, nincsen elég tanár, lehal a MÁV, minden szinten megbukott ez a kormány. Megbukott erkölcsileg, megbukott gazdaság szempontjából, megbukott közintézmények szempontjából. Egyszerűen alkalmatlan minden szinten, miközben arra épít, hogy a végtelen ostobaság fenntartsa őt, hogy arra lőnek, hogy a legkisebb közös többszörösre, a legegyszerűbb üzeneteket, a leghiszékenyebb embereket átbasszák, becsapják, félelembe tartják őket. Azt mondják, hogy a másik oldal neked rosszat akar, el akar árulni a hazát, el akarja árulni, és amúgy is akkor jönnek a migránsok, meg a háború, rettegél, somó idős emberből rettegő, szorongó embert csináltak, erre többen is beszámoltak, akiknek a nagyszüleik a propagandát fogyasztják, és régen lehet, hogy nyitottak voltak a világra, most be vannak zárkozva, és rettegnek, hogy mikor jönnek a migránsok, a háború őket megerőszakolni és megölni, lebutították a társadalmunkat, közben minden erkölcsi és emberi nívót alul múltak. Ez a másik opció. Az a kérdésem ilyenkor, hogy lehet ezt még védeni? Mind erkölcsi, mind szakmai szinten teljesen leszerepeltek. Nem tudom elképzelni, hogy ezt még validálni lehet épp ésszel. Azért mindjárt ideges leszek. Szóval, hogy lehet, meddig lehet az ilyen szintű igazságtalanságokat, amit ez a rendszer kitermett, ignorálni? Akár a gyerekek, akár a szegények, bármilyen tekintetben az elesettekkel szemben annyi igazságtalanság van, borzalmas, hogy lehet ezt még mindig ignorálni. Ki az, aki ezeket mondjuk még mindig látja, és még mindig tudja validálni, hogy ez még mindig ez a jobb opció. Meddig lehet amúgy alájuk dolgozni? Bármilyen szinten validálni azt, ha mondjuk én tényleg csak a rendszer kis része vagyok, én csak operatőr vagyok az M1-nél mindig, azt meddig lehet validálni? Nem az ő hibájuk, de hogy meddig lehet az, hogy a rendszer része vagy és fenntartója, és meddig tudod ezt magadnak elhitetni, hogy ez attól még te ugyanolyan jó ember vagy. És meddig lehet ilyen félelemben élni, hogy egyszerűen az emberek dupla gondolnak, és még hogyha nem nincs megtiltva valami, akkor is inkább megtiltják, szemet hunynak, akkor is inkább úgy vannak, hogy csak felülről nehogy valaki megdorgálja őket. Például a gyermekvédelemben, amikor inkább nem engeded be, félsz, hogy mit mondanak felülről, és ezzel fenntartod azt az állapotot, amiben vannak a gyerekek, akikért te felelsz. Tehát 9 napja volt jogosultságom belépni, ezt a kormány sem tagadta, a főigazgatóasszony se be is engedett, csak a sajtót, nem és a kamerákat, és ezek után kaptam egy e-mailt és egy Facebook posztot Fülöp Attila államtitkár úrtól, ahol azt írta, hogy nem tart a kormány a továbbiakban igényt az én látogatásomra. Semmilyen jogalapot nem jelölt meg, hogy miért nem mehetnék be, mint európai parlamenti képviselő. Ezek után tegnap este kaptam az igazgatóasszonytól egy rövid e-mailt, hogy Fülöp Attila államtitkár úr levelére hivatkozva nem enged be, mert hogy nincs rá jogosultságom. Ez érdekes volt, hogy most ment a Tisza, melyik városban volt az, hogy nem tudtak még piaci alapon sem hagytak nekik bérelni egy termet, ezért kint kellett a hidegben megcsinálni a beszédét a Magyar Péternek, mert piaci alapon sem mertek nekik adni helyet. Ilyen helyzetben, amikor ez az egyik oldal ilyen módszerekkel, ilyen országot csinált, meddig lehet még mindig középen tetszelegni? Ez egy meddig? Van egy rabló, aki kirabolja a házad, és rajta kapod. Amikor kijön a rendőr, nem azt akarod, hogy a rendőr ott álljon, hogy hát akkor hallgattassék meg mindkét fél, de mondom, itt van, rajta kaptuk, ahogy betör, ahogy viszi a cuccokat, itt van a biztonsági kamera fél. Ne, én középen állok, na most akkor mindkét félt meghallgatjuk, és akkor igazából még a rabló fél oldala lesz kihangosítva a médiában, hogy milyen nehéz neki, és ezért nagyon muszáj volt betörni hozzá. Szóval, hogy néz ki ez a gyakorlatban, még ez a középen állás, amikor egy ennyire gátlástalan rendszerem van a másik oldalon. És akkor azt mondják, hogy jó, de a Tisza sem tökéletes. Ki mondta? Nyilván nem tökéletes, nyilván balfaszkodnak ők is, mint bárki balfaszkodna amúgy. Ha meg nem balfaszkodnának, akkor meg érted, ha valamit jól csinál a Tisza, akkor általában ugye, ja, akkor a CIA-t csinálta, ha meg balfaszkodnak, akkor meg mekkora balfaszok, szóval így nem lehet megfelelni, egyszerűen úgy érzem, olyan standardek vannak, de az, hogy ez a status quo maradjon csak azért, mert a másik meg néha balfaszkodik, meg nem minden tökéletes ott se, az szerintem már rég túl van a középen álláson. Szóval nagyon érdekel, hogy a bizony talanok, vagy akik nem terveznek szavazni, azoknál meddig lehet ilyen kis ujjal tartottan így várni arra, hogy esedezzenek a kegyeimért a pártok, és akkor majd én talán leszavazok rájuk, és aztán a nyávogok, hogy még mindig szar az ország, és közben így nem győzött meg senki. Szerintem már nem ebben élünk, hogy ilyeneket el lehessen várni. Jó lenne, ha egyszer újra itt élnénk, hogy így várjuk, hogy melyik párt tud meggyőzni a programjával, de itt már orosz minták vannak. Itt ez már rég nem ezen a szintéren játszunk, sajnos. Nem ezek a viszonyok vannak. És akkor így várják, hogy majd megoldja. Mindenki megoldja helyettem, én itt állok középen a posványomban, bekommentálom, hogy mindegyik szar, hátradőlök, és akkor majd mindenki megoldja a problémákat. Tudatosabb állampolgároknak kéne jönni a helyett. Ja igen, arról nem is beszéltem, amikor a Fideszről beszéltem, hogy az egy dolog, hogy átszabta a határokat egy kicsit, ugye egy Kókusz Pluszon most csináltunk egy gerrymandering játékot. Nem mondom, hogy olyan arányos, hogy 4 képviselője van a zöldneknek és egy a sárgáknak, de hát ezt is sikerült. De közben most ez a nem kell lakcímkártya se a szavazáshoz, meg boríték se. Láthatóan nem riadnak vissza attól, hogy itt választási csalásokat megkönnyítsék. Minden szinten, ha még nem lenne elég a propaganda, a pénz, a lejáratás minden szintje, akkor még magát a választás sem lehet tisztességes. Szóval ilyen szinten a Tiszának olyan társadalmi többség kell, hogy legalább a 51%-ot elérje, hogy az elképesztően lehet a Fidesz felé. Erre még vissza fogunk térni valószínűleg a jövőben, hogy ezt nem is titkolják, hogy ha más nem, akkor elcsalják. Ez van. Szóval itt azért én sem reménykedek abba, és nem az beszél belőlem, hogy itt majd másfél év múlva változás lesz. Nyer a Fidesz, nem fogok meglepődni. Minden annak áll. A csalás, a propaganda és az emberi ostobaság is. Hát bazd meg, milyen Jézusom. Na, ezt el se kezdjük, de hogy azért látszik, hogy most például szomszédunk Romániában milyen ember hát vitte az első fordulót, alufólia sapkás idióta gyakorlatilag. Szóval az emberi ostobaságot sosem szabad lebecsülni. Benne lehetünk a buborékunkban, hogy jaj, most tényleg a magyarok változást akarnak, ne becsüljük le az ostobaságot. Nem számítok arra, hogy itt másfél év múlva majd elindulhat a változás. Attól még kimondhatom azt, hogy nekem igényem lenne rá. És az, hogy nekem igényem van a változásra, ne legyen már hazaáruló. Ne legyek már attól hazaáruló, hogy szerintem lehetne változtatni ezen a kibaszott országon. Hú, ezt ki kell sípolni? Igazából leszarom a Megafon, mindennek el vagyunk hordva, mindennek be vagyunk csomagolva, mindent ránk húztak, már leszarom, hogy mit vágnak ki, hát ez már megszoktam. Már túl vagyok ezen. És majd én is próbálok mindig önreflexiókat tanúsítani, hogy vajon ez most, hogy így kvázi kimondtam az egyértelműt amúgy szerintem, ez jó dolog-e, hol változik meg a véleményem a következő másfél évben, amikor majd kijön a Magyar Péterről egy hangfelvétel, hogy a köcsög jól van, az ígyesek, szopják ki a faszomat, mekkora köcsög gyerekek, látszik a fejükön nagy ostobák, és akkor majd ezt sírhatok, és akkor azt mondom, hogy akkor a Fideszt akarom, most Fideszt akarom. De akár mennyire próbál az ember, hogy, én vagyok ekkora buborékban, én látom csak ennyire rosszul, vagy csak próbálják elhitetni, hogy ez az ország tényleg kurva jó minden szinten. Gondolkozom, hogy hol lehet rés a pajzson, hogy lehet, hogy mégis a Fidesznek van igaza, de olyan sok szinten borzalmas, ami megy, hogy nem látom ezt, hogy hol lehetne ez. Viszont azt látom, hogy rólunk miket hazudnak. Szóval ez mondjuk, ha más nem, ez egy olyan pont lehet, amikor látom, hogy hogy működik a hazugsággyár, amikor rólad hazudnak, legkésőbb akkor látod, hogy hogy hazudnak. Látod, hogy mik a módszerék, amikor rólad hazudnak. Szóval akkor már nem tudok mit mondani, mert az egyetlen dolog, ami biztosan tudok, hogy mi mit csinálunk, és azt látom, hogy erről is gátlástalanul hazudnak az ellentétéről mindenféle alap nélkül, az például egy pont lehet, amihez viszonyítani tudok. Látom, hogy mit hazudnak a barátainkról, látom, hogy a Zsoltiról, az Edináról milyen fasságokat terjesztenek, és ezt látván nehéz azt mondanom, hogy lehet, hogy csak ennyire vakon vagyok, miközben látom, hogy mit hazudnak rólunk. Nyilván, amit most mondtam mindenfélét, ezt nem mindenki nevébe beszélek, ezek csak az ilyen gondolataim voltak, amik így ki kellett, hogy jöjjön belőlem egy kicsit. Nem lehet nekem se örökre ezt a kis ujjátartós dolgot csinálni. Az, amit most a tiszások csinálnak, az ki kell, hogy vívja a tiszteletemet, mert tényleg amint most bevállaltak, ott szolidaritást kell szerintem tanúsítani. Attól még fogom kritizálni őket, fogok magyarázni, hogyha Magyar Péter egyszer eljön egy műsorba, akkor neki is szívesen bekérdezünk, stb. Attól még mindenki vár itt a változásra, és valaki végre csinálja, akkor ne húzzuk már a szánkat folyamatosan. De én vöröshajú miniszterelnököt akartam, vagy fekete hajút, kicsit így azt érzem egy csomószor a közbeszédből, hogy mindenki várja a változást, de aztán húzza a száját, bárki van ott. Én változást szeretnék ebbe az országban, megnéztem, hogy ki adja meg, szerintem most a Magyar Péterék azok, akiknél nagyobb esély van erre, miközben ott van a Fidesz, aki leszerepelt. Leszerepelt már nagyon sokszor elkölcsileg, leszerepelt morálisan, leszerepelt mint vezető, mint gazdasági szakemberek is leszerepeltek, mint szakértők is, mint felelősségteljes felnőttek is leszerepeltek, minden szinten leszerepeltek. Az is jó lenne, hogy a ChatGPT-re bíznánk az országot, az legalább nem lopná szét. Ilyenkor kéne azt mondanom, hogy Magyar Péter a másik opció, és akkor hazudjam azt, hogy hát igen, akkor legyek középen. Nehéz egy közepet hazudnom ilyenkor. De szerencsére amúgy szerintem a tisztások egy csomó dolgot jól csinálnak, és ezért is lehet melléjük olyan szinten X-et húzni, ha nem basszák el addig, nem tudom még mi történt másfél évvel, bármi, de hogy itt már nem csak protest szavazat van, hanem ők tényleg úgy érzem, hogy azért próbálnak valami pluszt is adni, amire lehet szavazni majd. Sok munka van előttük is, de én úgy érzem, hogy már vannak ilyen irányok, kommunikációban is feltűnő, ahogy az Orbán épp bezár, és mindenki ellenség, úgy mondjuk a Magyar Péterek tudják azt kommunikálni, hogy ők a fideszeseket is szeretnék képviselni, ők a magyarokat akarják. 1956-ban megvolt az egység. Megvolt a közös akarat, de az erő nem volt elegendő a szuverén cselekvésre. Ma van erős nemzeti egység a jobboldali kormányzat mögött. Van közös akarat. Mit is jelent a hazaszeretet valójában? Azt, hogy a haza bennünk van, és mi mind kivétel nélkül a haza részei vagyunk. Tudom, hogy ezek csak szavak, de nagyon sokat elmondasz, hogy ki milyen irányba kommunikál, mennyire zár be, vagy mennyire nyit ki. Mi mind annyira vágyunk arra, hogy egy normális országban éljünk, ahol viták lehetnek, ahol pártok közül lehet választani, hogy éppen ki az, aki szimpatikusabb, ki az, akinek jobb a programja, ki az, aki több szakértőt tud jobban előre tudná vinni az országot, de sajnos egyelőre nem itt tartunk. Egyelőre az, hogy a status quo-t valaki megdöntse, valaki elindítson egy változást, valami újdonságot hozzon ebbe a befásult fosba, ebbe, amik most még 35 év után is kisztitkárok, és a szocialista rendszer maradékaiból áll. Ez az első. Kimozdítsuk ebből a gravitációs mezőből az országunkat, és utána, na majd utána már lesz egy közép, ahova be lehet állni.